مقرر شدن ترجیع جهد بر توکل. زین نمط بسیار برهان گفت شیر، که از جوابان جبریان گشتند سیر. روبه و آهو و خرگوش و شغال، جبر را بگذاشتند و قیل و قال. عهدها کردند با شیر ژیان، کاندر این بیعت نیفتد در زیان. قسم هر روزش بیاید بی جگر، حاجتش نبود تقاضای دگر. قرعه بر هر که فتادی روز روز، سوی آن شیرو دویدی همچو یوز. چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش کاخر چند جور.